यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 7 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे ढालेगांव में हुआ। राधुम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अपनी संस्कृति बिगड़ रही है तो क्या करें, इसके लिए आप उचित समझे तो आप में कोई कमी नहीं है, ना धन की कमी है, ना ऐसे काम संचालन की कमी है, ना विद्या की कमी है, ना योग्यता की कमी है। अपना विद्यालय बनाओ, उन बालकों को पढ़ाओ और अपने संस्कृति सिखाओ। अभी बालक आपके पढ़ते हैं जो ईसाइयों के स्कूल है उनमें पढ़ते हैं। उन बच्चों को मैंने देखा है, स्वयं पूछा है, उनको 1 2 3 4 गिनती नहीं आती, 1 2 3 4 के बोल रहे हैं। उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी बोलेंगे तो उन पर जुर्माना हो जाएगा। और वो अंग्रेजी अंग्रेजी सीख रहे हैं। अभी तो आप विचार करते हैं थोड़ा सा बच्चे वे तैयार हो गए, और ये जो आप बड़े कृपा करेंगे, कृपानाथ माफ कर देंगे, क्षमा करेंगे, बुरा न मानेंगे, आपके बचपन में ऐसे संस्कार डाले जिनसे उसकी इतनी रुचि रुचि हो रही है। अब 2-3 पीढ़ी के बाद में देखो तमाशा क्या होगा, बहुत बदल जाएगा। अभी तो आप छोटी बात ही हुई है, ऐसे अगर बहुत ज्यादा भयंकर चीज हो गई, हिंदी बोलने नहीं देते ऐसे जवान लड़के, और मेरे काम पड़ा लड़कों से वे हिंदी नहीं बोल सकते। मैं तो भाई अंग्रेजी जानता नहीं, तो वे अंग्रेजी बोलने में मेरे साथ में बोल नहीं सकते, अपना भाव प्रकट कर नहीं कर सकते। ये आपके समाज के जवानों की दशा है। अब अगर ये बोल नहीं सके अंग्रेजी बोले तो साफ साफ जल जाएंगे। आपको विद्या लेनी चाहिए, अपनी संस्कृति में अपन जगह खड़े होते हुए आप विद्या पढ़ते हो तो विद्या लेते हो, और उसी संस्कृति में ढल जाते हो तो विद्या लेते नहीं, अपने आप को देते हो। विद्या ली कहा आपने, आपने तो अपने आप को खो दिया। तो वो बड़ी जोरों से खो रहे हैं, इस वास्ते आप सावधान होकर और विद्यालय खोले और उनमें गीता रामायण के पढ़ी कर पढ़ाई करावे और उनको अच्छी अपनी संस्कृति सिखावे। अंग्रेजी के विद्वान भी अच्छे रख लो जिससे अंग्रेजी विद्या पढ़े। हर एक तरह की योग्यता संपादन करना तो मनुष्य का कर्म है। अनेक भाषाओं का भी ज्ञान करो, विदेशों के साथ ही व्यापार आदि करने में आवश्यकता रहती है, परंतु अपनी संस्कृति को कायम रखते हुए अपने जगह रहते हुए काम करो, अपने आप को खो मत। फिर स्वराज्य क्या जरूरत है, सभी ईसाई बन जाओ स्वराज्य ये, फिर राजू कोई बात नहीं है। तो वो बन रहे हैं आज दुनिया भर में, ईसाइयों की जितनी संख्या है उतने कोई किसी की समुदाय के नहीं है। कहा कि आज जोर से लाखों करोड़ों अरबों रुपया ईसाइयों बनाने की आ रही है, तो वे ईसाई बना रहे हैं। अब सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में ईसाई बना रहे हैं, भाई ईसाई बन रहे हैं, और आपके घर में बैठे हुए ईसाई हो रहे हैं। खान पान पहरान चलना फिरना बोलना सब का सब वही हो रहा है, वो होता होता वही हो जाता है सभी। कि संग से आदमी पे असर पड़ता है, अच्छे अंग अच्छा पड़ेगा बुरे संग से, जैसा संग करे वैसा रंग चलेगा। तो आप अगर सावधान होकर ऐसा करें तो बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए भी मनुष्य मन होता है कि हम विद्यालय बनावे तो पहले इमारत बन जाए उसके बाद विद्यालय पढ़े, ऐसा प्रचार मत करो। आप क्या कृपा करो कृपानाथ, या आपका ये स्थान बना हुआ है, बहुत से मकान है, विद्यार्थियों को धीरे धीरे भर्ती यदि करते रहो, यहीं पढ़ाना शुरू कर दो। विद्यालय जहाँ से हम बनाना हो बनाना शुरू करो बेशक, परंतु यहाँ पढ़े हुआ, यहाँ बड़ा अच्छा है, सात्विक भाव है, जंगल है, शुद्ध हवा है, तो गंगा जी का किनारा है, तो इसलिए यहाँ का सब विद्यालय बनाओ और बालकों को पढ़ाओ, अपनी संस्कृति के भीतर रखो, खान पान भी वही रखो, पहनान भी वैसे ही रखो, भाषा भी वैसे ही रखो, सब तो सब काम ठीक होगा। ये पांच बात बताई ना कल मैंने, वेशभूषा भाषा और व्यवसाय और रोटी खान पान और बेटी व्यवहार तो करना, ये पांच चीजों की रक्षा करो जिससे आपका वंश कायम रहेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। सब ईसाई बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, वे दोनों से बना रहे हैं, दोनों ही बड़े उद्योग में लगे हुए हैं, बड़े पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, आप ख्याल नहीं करते हैं। आपका ध्यान केवल पैसे इकट्ठा करना, सुख भोग की तरफ भी इतना नहीं है जितना पैसों की तरफ संग्रह कर वृत्ति है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम दो बताइए बाधा, उसमें भी भोगों की तरफ इतना नहीं है, भोगों की तरफ ये परिवार नियोजन ये कर रहा है उधर और इधर कर रहा है, या पैसा पैदा करो, पैसा पैदा तो करो, पर पैसे के वास्तव में वस्तु का सदुपयोग की महिमा है, वस्तु की महिमा नहीं है। जहां रामायण में दुर्लभ शरीर कौन सा है, सात प्रश्न पूछे गरुड़ जी ने, तो सबसे दुर्लभ शब्द बताया मानव शरीर, सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचर देही, चर अचर जीव सब मनुष्य चाहते हैं, वो सबसे दुर्लभ है। उस दुर्लभ में आपने ध्यान दिया होगा, नहीं तो आप सुन ले, आप नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, छह बात बताई है, सात बात है, नरक के दो भेद है। तो मनुष्य शरीर से सात जगह जाता है, 84 लक्ष्य दोनों में जाओ, नरकों में जाओ, स्वर्ग में जाओ, मुक्ति में जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो और महान पावन श्रेष्ठ भगवान की भक्ति प्राप्त करो, इस सब तरफ जाता है। तो मानुष शरीर एक है, उनमें आपने सुना ना 84 लाख जोड़ी भी इसके बाद जाती है, और नरकों में कुंड भी मनुष्य शरीर के पास जाते हैं। नरकों में जो दुख भोगना है, कीट पतंग पशु और सांप बिच्छू आदि भयंकर जंतु बन रहा है, वो कर्म भी मनुष्य शरीर में किया हुआ है, उसी का फल भोग वहां होता है। तो मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए सात जगह बताई, उसमें नरक और 84 लाख ये दो जगह ये भी बताइए, अपवर्ग मुक्ति होती ये भी बताया है, कल्याण हो जाए ये बात बताई है, भगवान की भक्ति हो जाए ये भी बात बताई है, परंतु साथ में ये भी बताया है प्रसंग प्रशंसा का, सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन सा है, मनुष्य की प्रशंसा। उस प्रशंसा में कहते नरक एक नंबर पर नरक है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, तात्पर्य क्या निकला, मनुष्य शरीर का उपयोग किया जाए तो ये भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है, जिससे भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं संतन को दास, भगवान दास बन जाए और ये मनुष्य मुकुट मणि हो जाए भगवान का, इतनी योग्यता इसमें है। परंतु इस मनुष्य शरीर में नरकों में जाता है, 84 लाख जोनी में मनुष्य जन्म के किए हुए कर्मों का ही फल भोग होता है, ये सबका मूल मनुष्य है, आरंभ यहां से है, सब दुर्गति इस तरीके से होती है। तो दुर्गति क्यों होती है, दुरुपयोग करने से। ऐसे आज ये जो दुरुपयोग कर रहे हैं, परिवार नियोजन कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, महान महान अनर्थ कर रहे हैं, बड़े भारी अत्याचार कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, जो भाग में बहुत बड़ा भाई नुकसान वैसा ऐसा काम कर रहे हैं और सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, और संस्कृति कैसी हो रही है, बालक कहाँ जा रहे हैं, विद्या पढ़ रहे हैं, वो विद्या पढ़ रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ाऊं, अच्छी योग्यता होती है स्कूलों में पढ़ाने से, ईसाइयों के यहाँ पढ़ाई बढ़िया बढ़िया होती है। अरे पढ़ाई तो बढ़िया होती है पर नाश होता है संस्कृति का, पढ़िया बढ़ाई पढ़िया हो जाए बढ़िया हो जाए पढ़ाई से क्या होगा, जब वे हिंदू ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई बढ़िया हो जाए घटिया हो क्या होगा, उसका क्या फायदा, आपको क्या फायदा, ऐसी बड़ी जोरों से लाए लग रही है। तो आप कृपानाथ कृपा करो, उचित समझो, तो इसके लिए आप अपने माहेश्वरी समाज में, अपने अग्रवाल समाज में ऐसा प्रचार करो जिससे विद्यालय खुले, और ये विद्या जरूर पढ़ाना अभी से शुरू कर दो बालकों को, विद्यालय पढ़ेगा जब पढ़ेगा कहता नहीं, क्या पता क्या हो गया उस समय में, अभी जोरों से बात लग रही है, ये अभी पढ़ते थे ना पहले, मैं तो कलकत्ते में गया हूं ना पहले, 1989 में गए थे कलकत्ते, तो कलकत्ते बहुत महीना आठ आठ दस महीना रहता था, एक बच्चे को मैं पूछा वो छोटी नहीं है तेरे, तो थोड़ी मेरी होनी चाहिए, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों के बाद मेरे को दवाई देता शास्त्रों में लिखा है, तो वो बाद वे ये जवान हो गए, तो आपको शर्म आती छोटी लगते हुए, वो बालकपन से संस्कार पड़ता है, वो इतना काम करता है, अब बालकों में बात हुई, अब जवानों में आ गई, अब यही बूढ़े में आ जाएगी, क्योंकि बूढ़े वही तो होंगे और दूसरे कौन होंगे, जो बच्चे थे वही जवान वही बूढ़े वही समाज, तो अभी बालकों को अच्छा समझाने के लिए पढ़ाने के लिए, जैसे ये यहाँ स्थान मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एकांत है स्थान है, पढ़ाई होगी अच्छी तरह से, घरों में रहते हुए बालक पढ़ते हैं उसकी अपेक्षा ऐसी जगह रहकर पढ़े तो बड़ा अच्छा रहता है, पवित्र देश है, गंगा जी का किनारा है ये, गोदावरी को गंगा जी को कुछ भी, गंगा हमारे सबसे अधिक गंगा जी नाम लेते हैं, नदियों का जो जो सभी गंगा जी का किनारा है, और बड़ा अच्छा समझ है, वेदों का अध्ययन यहाँ पर होता है, कितनी बढ़िया बात है, तो पर वो वेदों का अध्ययन वो थोड़ा बालकों को होता है, ब्राह्मणों को चाहिए कि अपने संस्कार में पढ़ावे बालकों को, कर्मकांड की बात विशेष सिखाओ, कर्मकांड से ब्राह्मणों की अरुचि हो रही है, दूसरों की अरुचि हो रही है, दूसरा अच्छा है कि हमारे कर्मकांड के तो कर्मकांड बताने वाले ब्राह्मण बहुत कम रह गए, मूर्त बताने वाले नहीं रह गए, ज्योतिष की बात नहीं, कर्मकांड की बात नहीं, नामकरण संस्कार कैसे करना चाहिए, विवाह संस्कार कैसे होना चाहिए, जो काम मांगलिक होते हैं उन मांगलिक कामों में सब में मांगलिक में मरने पर भी अपने संस्कृति में क्या करो, ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, ये ब्राह्मण संपूर्ण भरना नाम ब्राह्मणों गुरु, उनके सब काम में ब्राह्मण को बुलाओ, बात ठीक ती रही है, इसमें भी विरोधी खड़े हो गए हैं कि ब्राह्मण को नहीं बुलाना अपने में, ऐसी हमारे गंगा शहर में बात हो चुकी है, कभी ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहिए, ये सब तैयारी हो गई है, नियम हो गया है, ऐसी ऐसी दशा हो रही है आपके समाज में, हमारे तो हरेक काम में ब्राह्मण को पूछो, मेरे को भी पूछो साधगण, और ब्राह्मण को पूछो कर्मकांड की विधि पूछो, ब्राह्मण को पूछो, मेरे पढ़ी हुई तो कई बातें हैं परंतु मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, इस विषय में मेरी रुचि भी है, और कहता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, सुनाता भी हूँ, और मैं सोचता भी हूँ, और सोचने में मेरे को इसमें सफलता भी हो रही है, बड़ी सुगमता से जीव का कल्याण हो जाए, ऐसी ऐसी बातें मेरे को मिल रही है, बातें जैसे बिल्कुल संतोष हो आपने, ऐसी बातें मिल रही है, तो ब्राह्मण को पूछो, मैं तो स्वयं प्रेरणा करता हूँ तो ब्राह्मण को पूछो कैसे करना, कैसे साध कैसे करे, वो कैसे करे, एक उद्देश्य कैसे है, परमण साध कैसे होगा, तो ब्राह्मण को पूछो विधि, पर ब्राह्मण लोग इनसे अरुचि कर देगा, स्वयं ब्राह्मण ब्राह्मण की विद्या नहीं पढ़ करे, पंडितों के लड़के अंग्रेजी पढ़े लिखे मिलते हैं, संस्कृत पढ़े नहीं मिलते, संस्कृत को कहते हैं तो मृत विद्या है, जीव का पैदा है ही नहीं, बड़ी कठिन है, और संस्कृत बड़ी सुगम है, कठिन नहीं है। मेरे तो मतलब पढ़ाई है, पढ़ाया भी है, बहुत सुगम विद्या सरलता से बता दी जाती है। और इतना विलक्षण भरा जिसमें विज्ञान भरा हुआ है, किसी लिपि में किसी वर्णमाला में मैंने ऐसी विलक्षणता नहीं देखी है। जैसी अपनी देवभाषा है, ये संस्कृत देवभाषा है। आप लोग बताओ, देखो देखो, अब क से लेकर म तक है ना, कायदेव मावसा स्पर्शा, ये स्पर्श है, 25 अक्षर स्पर्श कहलाता है। अब कितनी बात है, क ख ग घ ग छ छ ठ ड ढ न प प प प म, 25 अक्षर हुए, पांच ही है, पांच ही हो गए। इन पांचों में कैसी है, पहला पहला अक्षर क छ ठ प, ख छ ठ ठ प, ग झ ड ध ब, घ झ ड ध भ, ङ ञ ण न म, एक जाति गए। कोई वर्णमाला आप बहुत पढ़े लिखे हो, मेरे को कोई वर्णमाला बताओ इसे जोड़े की हो तो, कितनी विचित्र विचित्र मलामा है, कितने स्थान प्रयत्न, कितनी बात है। इनमें भी विलक्षण है, कचट तब गजट दब घड़, ये अल्प प्राण, और खचट तब गजट दब ये महाप्राण। क्या पता लगे, उच्चारण करो क क क क क क क क क क क क क क, महाप्राण खर्चो जो बहुत प्राण खर्च होता है, ये महाप्राण है। ये तीन अक्षर है दे, क और ग और ग, ये इस अल्प प्राण है, और ख और घ इसमें महाप्राण है। बोलो क ग ग ग ग ग, बोल दो ग ग ग ग, ज्यादा बोल नहीं सकोगे, प्राण खत्म ज्यादा होते हैं। कितना विज्ञान भरा हुआ है, कितनी विचित्रता भरी हुई है, स्थानों के प्रयत्न कैसी विलक्षण बात भरी हुई है। अच्छा स्वर है, अच्छा स्वर है, ये स्वर है, स्वर क्या हुआ, ये जो गाना बजाना करते है ना, ये स्वर स्वर व्यंजनों में नहीं है, ये स्वर कहलाते हैं, पांच बारह। तो ये जो स्वर है, नौ है विशेष, इससे इन स्वरों में ये स्वर क्यों कहलाते हैं, कि रागनी करोगे तो स्वर ही होगा, स्वर इसमें ही चलेगा, इनके बिना स्वर होगा ही नहीं, कहीं गाना करोगे और व्यंजन नहीं चलेगा, व्यंजन तो छूट जाएगा, स्वर ही स्वर रहेगा इसमें, इस बात ये स्वर है सभी। अरे सदगमा पद निशा ईश्वर है, तो स्वर में स्वर बताया गया। इस तरह की बातें कई ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं, चमत्कार जैसी बातें हैं, पढ़ कर आप देखो ऐसी अलौकिक विद्या, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। अरे महाजनी विद्या कितनी आपके पास विलक्षण है, वो से अगर बटा बटा करते हो, छह बटा दस बटा बटा लग गया, विद्या में तो बटा लग ही गया सब ही। आप पुराने ये पुराने कितना जल्दी पेशाब कर देते हैं, आजकल क्या कर देंगे, तो काफी पड़ा काला करेगा तो पेशाब होगा। अरे इसलिए वैदिक प्रक्रिया ऐसी विलक्षण है, जो मरा हुई मारा थे ना शंकराचार्य, गुरु जी भारती, हाँ भारती जी, उन्होंने वेदों में से मंत्र निकाले हैं। महाराज इतनी बढ़िया गुणा और भाग इतना विचित्र, वैदिक प्रक्रिया से बहुत जल्दी हो जाए, ऐसा उन्होंने निकाल बताया है। वेदों में सब विचित्र बातें से निकली हुई है। यार आपके घर के इतनी विद्या, अब अंग्रेज पढ़ जाते हैं, अंग्रेज पढ़े में ऐसी विद्या आप बताओ कर दे क्या, चुटकियों में कर दे, ये टूटे बड़े बैठे हैं ना साधारण लिखते हैं, पर हिसाब कर दे तो पटापट कर देंगे एकदम अंगुलियां पर पट। तो ऐसी आपकी विद्या है, ऐसी दूसरी विद्या भी है, तो संस्कृति भी ऐसे है, भाषा भी विद्या ऐसी है, ज्योतिष की विद्या ऐसी है, विलक्षण विलक्षण विद्या आप में भरी हुई है, वो आप छोड़ परवाह ही नहीं करते हो। आप संस्कृत पढ़ाया जाए तो संस्कृत बड़ी सरलता से है, 1900 धातु है, उस धातुओं में सब विद्या कहीं भी कोई बताओ, नया निर्माण आप कर सकते हो, नया नया आप विचार करते हो, नया शब्द बना सकते हो आप। एक धातु के नब्बे तो ऐसे ही बनते हैं, सैकड़ों हजारों रूप लाखों रूप बनते, एक एक धातु के लाखों लाखों रूप बना सकते हो आप, इतना नया निर्माण, ऐसी विलक्षण विद्या है, अलौकिक विचित्र। तो आप कृपानाथ, कृपानाथ अगर आप चाहो तो जो जिस भाई ने वो पत्र दिया उसे लगन है, ऐसे दस 15-20-50 आदमी तैयार हो जाओ आप, और इस तरह से अपने शहरों में जगह जगह विद्यालय खोलो, जिस विद्यालय में बालक पढ़े और अपनी संस्कृति सिखाओ। अब वहाँ आप ले जाकर सब भर्ती बालकों को वही करते हो, कहते तो हो कि भाई अंग्रेजी आ गई, आएगी आपके कारण से आई है, एक बात आ गई ठगाई। एक साधु थे बड़े मंडलेश्वर ऊंचे रह गए, सोने की खड़ौती उनमें, तो युधिष्ठिर कहा महाराज मारे अठे पधारो, आप भजन करो अठे पधारो, बनारस में ले जा बहुत ठाट पास है मकान बुझा भोजन करिए बढ़ाया बढ़िया, जो महाराज खड़ा पे रहे खड़ू अपने सफा नहीं, महाराज आप रे चरणों में प्रताप है, आप रे चरणों में प्रताप है, यो कर सो जी माया रवाना हो गया बाबा जी उसी जय जवान सबका, आप रे चरणों में प्रताप, आप रे चरणों में प्रताप, बाबा जी बड़े खाली हो गया, वो आप चरणों में प्रताप है, वो आप चरणों में प्रताप है, वो जो बालक अजी अभी अंग्रेजी है तो क्यों आई है, वो आप चरणों में प्रताप, आप सुधर सुधर जाएगा, नहीं तो कहते रहो, मैं भी कह दू आप कह दिया सुना दे सुना दिया, हम क्या करें हम सुना दे उस कहे बामण तो बैल बामण तो कह छूटे बैल बैल छूटे और क्या करे क्या करे और करो तो आप तब हो ना मोरिया बोले वर्षित इंद्रियात है, अब आप न वर्ष तो हम क्या करें हम मोजे तुम बोल देंगे, इस तरह से करो अंधाता आप कृपा करो, तुम सब कर सकते हो, आप में शक्ति है मौजूद, बड़े बड़े मशीनों का संचालन करते हो, बड़े बड़े कारखानों का संचालन करते, हजारों लाखों हजारों आदमियों का संचालन करके आप काम कर रहे हो, आप बुद्धि तो है पर इधर है नहीं, इधर थोड़ा ध्यान दो, आप ही ध्यान दो अब ठीक हो जाएगा। ईसाइया ने क्या लिया बच्चों को हाथ में लिया, बच्चों को ही बस ईद मत करो फिर आप ठीक हो जाएगा, सफल हो गए वो तो, आप इतने बैठे देखो बताओ धोती छोटी गई उन्हें हाथ में ले लिया और वे सफल जीवन हो गए, अपना जो प्रयोग किया वो सफल हो गया और फिर प्रयोग उनका चल रहा है, और आप भी कहते हो अंग्रेजी तो आ गई नहीं है कि बाबा जी तिलक शोक गया कि सूखेगा जब उगड़ेगा, अभी क्या है तिलक तो अब हुआ है अब आगे सूखेगा, तब ये सब तमाशा, इस वास्ते आप लोगों से कहना है बहनों माताओं से कहना है सत्यानाश मत करो, मनुष्य का नाश क्यों करो, कैसी बात करेंगे अब खाएंगे क्या गए, अब प्रबंध आप इस करते हो, मैं कैसे आश्चर्य मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है कि अब खाने पीने की चिंता कर रहे हैं, इस वास्ते बच्चा मत करो पैदा का, अरे खेती करो कि बच्चा पैदा मत करो, रसोई थोड़ी बनेगा मार दो आदमी को आने वाले मार दो क्योंकि रसोई थोड़ी बनी हुई है, ये बुद्धिमानी है, मार दो नष्ट कर दो उन्हें पैदा मत होने दो नष्ट करो, आप जरा कृपा करो कृपानाथ, माता बहनों से ही कहना है कि आप कृपा करो और भाई लोग भी कृपा करो, इतनी शुद्ध संस्कृति कहा है, और ये मुक्ति हो जाए कल्याण, माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए, पति की सेवा से कल्याण हो जाए, गुरु की सेवा से कल्याण हो जाए, बुजुर्गों की सेवा से कल्याण हो जाए, इतनी मुक्ति का कल्याण का सस्ता किसी वेश में नहीं है, किसी देश में नहीं है, किसी आपके ये समुदाय उसमें नहीं है, आपके यहाँ पर है, छोटी छोटी बात में जीव का कल्याण हो जाए, कल्याण के लिए इतनी बात बताई है, अरे इतनी इतनी विचित्र बातें मिलती मेरे को, बहुत अलौकिक विचित्र बातें हैं, अरे विद्या पढ़ने में भी इधर है जो आजकल संस्कृत पढ़ा रहे, संस्कृत पढ़ाने में पढ़ा दो संस्कृत पढ़ा करके वेदांत, वेदांत दो तरह का है, एक प्राचीन वेदांत है जैसे उपनिषद है ब्रह्मसूत्र है, ये जो पहले तीन प्रस्थानित है, एक गीता जी एक उपनिषद और एक ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्थानित है, आज इनका नाम न लेकर आधुनिक पुस्तक पढ़ाते हैं, आधुनिक पुस्तक में पंडित ही आ जाएगी, जीव अच्छा नहीं बनेगा, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ जो यहाँ संत हुए हैं, एकनाथ जी महाराज हुए हैं और ये ज्ञानेश्वर जी महाराज हुए हैं, ये मामूली नहीं हुए हैं, बहुत विचित्र संत हुए हैं, उनकी महाराज प्रभाव आज तक ये महाराष्ट्र में उनका प्रभाव है, राज की आदियों पर प्रभाव है, ऐसे संत हुए ये, पंडरपुर में चातुर्मास करा था वे महाराज तापड़िया जी थे, तो उस तापड़ी जी ने मेरे को पूछा, मैंने कहा परमात्मा प्रवृत्ति बहुत सरल है, और शंका करी सभा में आप लोग होंगे आप भी उसमें होंगे कोई तो पंडरपुर चातुर्मास में आप थे, तो बाद में पूछा कि इतना सरल, मैंने कहा वो शास्त्रों को पता ही बहुत सरल कल्याण होगा कि नहीं ऐसा सरल नहीं है, कठिन बताया है। मैंने जोर से कह दिया जितने संत महात्मा हुए हैं आपके इस वाणी में आवागा, मैं भाषा जानता नहीं हूँ, महाराष्ट्र भाषा जानता नहीं मराठी, और उनकी वाणी मैंने पढ़ी नहीं है सुनी नहीं है, परंतु मेरा विश्वास है कि ये महापुरुष हुए है, तत्व हुए है, जीवन मुक्त हुए है, भगवत प्राप्त महापुरुष हुए है, ये मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है। उनकी वाणी में जरूर आवेगी परमात्मा जल्दी हो जाएगी और सुगम दर्श हो जाए। इतने बोल गए भाई साहु कोई भगवान बोला क्या बोला ना सुगमता से, मैं जोर से कह दिया कि उनकी वाणी आवेगी ही, क्यों दो दो चार ही होते हैं जो ऐसे संत पंडित नहीं कह सकते, ये पंडितों की वाणी यही वो बहुत कठिन है, परमात्मा की बात बहुत कठिन है, ये पंडितों में जगह जगह बातें सुनी है मैंने, यार मैंने आप भी तो सुनी है, मैं भी पढ़ाई हूं, बट संत महात्मा उनकी वाणी में ये बात आती है, उसी तुम बोल गया ये बैठे और भी कई आदमी हो गए, प्रत्यक्ष बात है पंडरपुर की। तो ऐसी विलक्षणता अपनी भाषा में है, वो पंडिताई में नहीं है, पंडितों की भाषा ये है परमात्मा वाणी बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन कठिन है, संतों की वाणी में आ जाता है। श्री जयदयाल जी गोविंदकार ने कहा था कि मैंने जब देखा तो वाणी में कहीं आता है शास्त्रों के परमात्मा बड़ी बड़ी बड़ी कठिन है, वो कहते मेरी जस्ती नहीं, गोविंदकार ने कहा मेरी बात जस्ती नहीं, कठिन क्या है, ये तो अपनी बात है साक्षात स्वयं की अपनी, दूसरी सीखने दूसरी देने कठिन है, अपनी स्वयं दे तो सुगम है, परंतु मैंने लोगों पर प्रयोग किया तो पता भी कठिन बात है, लोगों को कठिन देखा मैंने, मैंने मेरी समझ में नहीं आती कठिन कैसे होगी, यदि यत्र दग्रे विषय में परिणाम सात्विक सूत्र जी विचार की तरह समझ में नहीं आया, फिर सोचने आया कि जो सांसार आसक्ति छूटने में कठिनता है वो विष की तरह है, परमात्म साधन तो सुगम आनंद की तरह पहले से ही भी, और बहुत सुगमता से तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, बहुत सरलता से, ऐसा संतों के कई वचन है, कई आविष्कार है ऐसे, अब वो बातें थोड़ी मेरे पंडित में नहीं मिलेगी, पंडित हो जाएंगे अच्छे अच्छे शास्त्रों के, अब वो ही आपके आनंदी आदि की जो चाय है वो चल पड़ी है, संतों की वाणी नहीं पढ़ते हैं, ये पंचदर्शी आदि पढ़ते हैं, मेरे पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है, देखा हुआ है मैंने, मैं जानता हूं उनको, पर मेरी जो संत महात्माओं की वाणी पर श्रद्धा है उतना विश्वास पंडिताई पर विश्वास नहीं है मेरा, पंडित होकर के पंडिताई कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, साथी बता सकते हैं, परंतु जीव का कल्याण हो जाए ये संत महात्माओं की वाणी में मिलेगा, ये संत बड़ा और चीज है, पंडित और चीज है, तो पंडिताई इधर भी लगे हुए आलंदी बेचेगा तो पंडिताई इधर भी लगे हुए, संतों की वाणी को प्रसाद नहीं करते, अरे घर की तुम्हारी भाषा, ज्ञानेश्वर जी महाराज क्या तमाशा, मामूली संत हुए, तुकाराम जी महाराज, एकनाथ जी महाराज कितने विलक्षण हुए, एकनाथ जी महाराज की जो राम भावाद्रा में देखी नहीं मैंने, नाथ भागवत में देखी, एकादश स्कंध पर टीका है उसकी हिंदी भी अनुवाद है तो मैंने देखा है, बहुत विलक्षण टीका है, वो असर पड़ता है, जो साधु के लिए बड़ी भारी काम की चीज है, मैंने पढ़ी है शब्द ही पढ़ी पूरी, 13वां अध्याय 28वां 29वां 3 अध्याय देखो 28वां 29वां अध्याय एकादश स्कंध का, एकनाथ जी महाराज भागवत का, बहुत विचित्र साधक के लिए अमृत भरा हुआ है, बहुत जल्दी विशेषता से अमृत ऐसा भरा हुआ है उसमें, इतनी विचित्र टीका है उनकी, तो संतों की वाणी में जो जीव के कल्याण करने की ताकत है वो पंडिताई में नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्यों मैंने पढ़ाई की है, देखो देखिए संतों की वाणी भी थोड़ी बहुत देखी है, महाराष्ट्र में मराठी जानता नहीं, परंतु संस्कृत में आया हमारे संतों की वाणी आई है, संस्कृत में इतना साहित्य विचित्र भरा हुआ है किसी देश की किसी भाषा में नहीं है, बड़े बड़े विद्वानों से मैंने सुना है, विदेशी सज्जनों से सुना है कि संस्कृत में जितनी बात है वो नहीं है, बड़े बड़े आविष्कार हवाई जहाज आदि का आविष्कार, बड़े बड़े आविष्कार हमारी संस्कृत में वेदों के बाड़ी में ऐसी भरी हुई बातें हैं, और इतनी खोज नहीं है, हिंदुस्तान आपका इतना विचित्र है, उत्तराखंड में इतनी विचित्र बूटियां पैदा होती है, अगर ये सरकार तो विदेश जा रहे, विदेश यहाँ के आदमी बहुत के विद्वान विदेशों में चले गए, डॉक्टर नामी नामी, विज्ञानी नामी नामी, आविष्कर्ता नामी नामी, अपने हिंदुस्तान के वहाँ काम कर रहे हैं, उनको वहाँ जीविका मिलती है, यहाँ नहीं है। यहाँ की जड़ी बूटियों को लेकर दुनिया भर पृथ्वी मंडल में वो निरोग कर सके, ऐसी जड़ी बूटियां अपने देश में है, किसी देश में नहीं है ऐसी। कारण क्या है कि सूर्य की जो 12 महीने 12 रश्मे 6 ऋतु होती है, यहाँ कहीं शीत ही शीत ज्यादा है, कहीं गर्मी गर्मी ज्यादा है, यहाँ 6 ऋतु होती है, 2-2 महीनों की ऋतु। तो सूर्य की किरण जितनी अधिक होती है उतनी अन्न उतनी तरह का, उतनी तरह का फल होता है, उतनी तरह की चीजें होती है, उन्हीं तरह का साग होता है, उन्हीं तरह का अन्न होता है, उसी तरह की जड़ी बूटियां होती है, जो विचित्र विचित्र जड़ी बूटियां अपने प्रदेश में है। अंग्रेज लोग ले जा रहे हैं, अब अंग्रेज को बुला लिया, कंपनियां आ गई है, वे यहां से ले जा रहे हैं जड़ी बूटियों को, ले जा रहे हैं, वहां बना रहे हैं, उद्योग जारी है उनका अपने देश में। अपने देश के अच्छे अच्छे विद्वान वैज्ञानिक अच्छे अच्छे जड़ी बूटियों में प्राण है ये बात करती है। आपके बंगाली सज्जन ने आविष्कार किया, उसका विदेशन किया है, हमने सुना ही होगा, जड़ी बूटियों में प्राण है, बातें करते हैं ये सब जो स्थावर है ना, ये वृक्षादि, इनमें खोज बंगाली ने की, याद मांग नहीं है, याद नहीं विशेष। हाँ जगदीश चंद्र बसु ने ये बात करी, चक्रा गया विदेश, वे इतनी बुद्धि आपके हिंदुस्तानियों में है, बहुत बुद्धि तेज है आपके हिंदुस्तानियों की। अब वे सरकार अगर वाली तरफ दे तो कितनी बात है, अब वो तो भूल गए क्या कर रहे हो आप, ये हिंदू चीज है, हिंदुस्तान में तो मुक्ति मिल जाए, कल्याण मिल जाए, उद्धार, ये बातें थी। हाय धन हरे, क्या हुआ धन से? पुराने जमाने में धन राक्षसों के पास मिलता था, राक्षसों के पास धन होता था, वो महाराज ऋषि थे, उनकी स्त्री के वैसे कपड़े बड़े गहने नहीं थे, सबको दूसरे थे, मेरे द्वार ऐसी भाई, मैं मेरे साथियों का नाम भूल जाता हूँ, इतनी बार मेरे ये बातें पैदा तो हो जाती है, बता दी मैं भूल बहुत हूँ, अभी इन वर्षों में भूली होने लग गई। अब गणेश्वर जी का नाम याद नहीं आता था, गणेश्वर जी का नाम याद नहीं आता, वर्षाधरण नाम नहीं आता है, ऐसी दशा हमारी। तो वो आविष्कार किया है बंगाली ने, तो अपने देश में कितने विचित्र वकील देखो, तुम विदेशी नेहरू जी मोतीलाल जी थे, जवाहरलाल जी पिताजी, उनका शरीर शांत हुआ बम्बई में, बहुत बड़ा हुआ मैं पढ़ता था उनमें, तो एक मकान बनाया हुआ इंग्लैंड में, मकान बनाया तो मकान वहाँ कायदा है कि इतना फुट पर जाए तब है, उतने फुट के ऊपर फिर वो राज की जमीन हो जाती है, वो राज वो दूसरे बनावे, तो इनको कहे तुम मकान बना लो अपना, तो मकान क्या कि फुट डेढ़ फुट नीचे रख दिया मोतीलाल जी ने, कह दूसरे बनाओ कि फुट डेढ़ फुट तो हमारी जमीन है, हम खुले रहे तो घूमेंगे यहाँ पर, हम दूसरे बनावा कैसे कैसे बनाओ बताओ, चक्रा दिया इतने में चक्रा दिया उनको, ऐसी तेज बुद्धि मोतीलाल जी। जवाहरी लाल जी को पढ़ाया हुआ जर्मनी में, बहुत अच्छी बातें पढ़ाई। एक सज्जन मिले थे मेरे को, वो ये पाकिस्तान हुआ तब शिवी क्वेटा सीमे में, वो कहते मेरा बगीचा था 200 रुपयों के फल रोजीना पैदा होते वहां पर श्री क्वेटा में, इधर बगीचा था, मुसलमानों ने प्रेम रखा हमारे साथ, हमारी लड़की की शादी में उन्होंने दावत दी थी, ऐसे किए थे और कहा तुम निश्चिंत रहो, वो बात मेरे को मिला है, आया है उसने कहा मेरे को बात कही है, इंजीनियर था गुरुकुल में, व्याख्यान देते मैं व्याख्यान दे सकता हूँ, ऋषिकुल कांगड़ी में गुरुकुल में पढ़ा हूँ मैं, संस्कृत का अंग्रेजी का बड़ा विद्वान था, अच्छा इंजीनियर था, उसने कहा तो इतने लोगों ने मेरी सहायता करी, सहायता करने के बाद कई दिन तो रहा, फिर बहुत ज्यादा मुसलमान जोर दिया, कह दिया भाई अब हमारे यहाँ की बात नहीं है, नहीं तो हम खतरे में आ जाएंगे, अब तुम तुम्हारे राज्य खुश चले जाओ। तो उन्होंने अपने नोट भर करके अपनी मोटर में भी रवाना हुए, उन्होंने बड़े आदर से बड़े प्रेम से आदर सेवा से रवाना कर दी, आप चले जाओ राजी खुशी। आगे मुसलमानों का समुदाय खड़ा तो मुसलमान भी फूलारी माला लिया हुआ आदर से समुदाय मोटर खड़ी करी खोड़ी खड़ी करी जो मैं भेजो बस हमारे सब लूट लिया, दिखाई तो माला है और लूट लिया सो भी लूट लिया। ये तो एक एक मुसलमान जो मेरी बड़ी लड़की थी उस लड़की को हाथ पर खेचा तो उस लड़की का छोटा भाई कि मेरी बहन को ले जा रहे हैं ऐसे देख करके उसने पानी पेट्रोल गोली मार दी, गोली मार के लड़ पड़िया जो बना ले। हम भाग करके छूटे एक मकान में जा करके और घाव बताए सही में घाव पड़ा पर बच गए कि मेरी बहन को ले जाता है गुस्सा गया था मार दी गोली। मेरे कमांडर था वहां का फौज का मुसलमान वो मेरे परिचित था उसको फोन किया वो मरा हवाई फायर करता हुआ मशीन गन लेकर के सबूत तिरुपति कर दिया वो भी मुसलमान। ये कभी नहीं मानना कि इस जाति में अच्छा नहीं होती बुरा नहीं होती सब जगह सब चीजें होती है। अरे रतन भी होते शंख भी होते हैं समुद्र बोलते हैं तो उसने आकर हमारी सहायता करी वो भी फौज का कमांडर था तो सब किया फिर हमारे हवाई जहाज पर पहुंचाया और हवाई जहाज टिकट दे करके हमारे दिल्ली पहुंचाया वहां से आई। अब आए तो खावे गया तो स्टेशन पर जाते उनका मुठिया दे करके बक्सा पीटा लेकर बाहर रखते उसे कुछ पैसा मिलते जिससे मैं जज वगैरह एक प्रसिद्ध आदमी मिल गया। अरे महाराज आप क्या कर रहे हो 2500-3000 रुपया महीना आपको मिलता है ऐसे इंजीनियर क्या कर रहे हैं क्या करें भूखा मर रहे हैं। तो उसने कहा कि हम चलो मैं पैसों दिए कोरकनाथ के पास हुए कान में ठहराया और मैं आया हूँ रहता हूँ। उसने अपनी कितने बताई कि मेरे को नींद नहीं आती है वो जो भयंकर मुसलमान आतंक शायद नींद नहीं आती है अंग्रेजी में मेरी जमन जीवन लिख रहा हूँ रात्रि में नींद नहीं आती है क्या करूँ। मेरे को कहा व्याख्यान आप दो आपसे बढ़िया व्याख्यान दे सकता हूँ मैं मेरी संस्कृत हिंदी अंग्रेजी का मेरे को पढ़ना अभ्यास है अब क्या करूँ ये शांति कैसे मिले। तो मैंने उन्होंने कहा ऐसे करो छोटे छोटे बच्चों को आप मिठाई दो छोटे बच्चों को वे राजी होते बड़ी बात यह बात बताई उन्होंने काम लिए महाराज आप ही ले सकते हो शोक हो जाए तो मैं बताता हूँ तीन बात बताता हूँ शोक चिंता बहुत भयंकर उसमें तीन बात काम करो छोटे छोटे बच्चों को आप मिठाई दो छोटे खिलौने दो गंजी है टोपी है ऐसा दो छोटे बच्चों को छोटे बच्चे हो जाए थोड़े महाराज जी ए ब्राह्मणों को हमारे तो क्या क्या है बहुत इतना धन है क्या दिया ऐसा देखेगा बच्चे देखेंगे नहीं कितना धन है कितना है वो मिठा राजी हो जाए और राजी होने के आशीर्वाद में शोक मिटेगा। मैंने करवा कर देखो उसको कहा मैंने तो वो कहा मिठाई तो कहाँ से लाऊं रोटी रखी हुई थी शाम को खाने के लिए तो रोटी मैंने लेकर के बारह बच्चे खेलते थे रोटी के टुकड़े दिए इससे मेरे रात का शांति मिली प्रत्यक्ष ऐसा आप करो देखो तमाशा छोटे छोटे बालक भोले बालकों को मिठाई रसगुल्ला जलेबी ताजी ताजी दी जाए खिलौने दिए जाए छोटे छोटे दो दो चार चार आना के टोपली दी जाए गंजी दिया जाए वो नाचने लग जाए खुश हो जाए वो खुशी आशीर्वाद है आपको शोक मिटेगा चिंता मिटेगी बुद्धि का विकास होगा। तीन बात बता दो एक तो ये करो और एक भजन पाठ जब कीर्तन पाठ ये करो एक उनको देखो भगवान ध्यान में जब हुआ आवे मृत आत्मा याद तो भगवान के पास बैठा है ये देखो तो आपका कल्याण है उसका कल्याण सबका कल्याण होगा। इसलिए आप करके देखो ये लाकर देखो कर्म काम में लाकर देखो ऐसी बातें हैं। फिर वो हरिद्वार मिले थे ऋषिकेश वहां आए थे वो कहा कि मेरे को बहुत शांति मिली बच्चों के मिठाई हाथ देने से मेरे कुछ नींद आने लगी रात्रि में। तो इस तरह से उसे घबराहट बात कही सभी कितने धनी था सब लूट गया अब मजदूरी करे इंजीनियर महाराज 2500-3000 महीने का रुपया पाने वाला स्टेशन पर बक्सा उठाया बेटा जी पैसे मिले रोटी मिले ये दशा हुई। तो आफत न जाने कब आ जाए एक एक गिलास के 100-100 रुपया दिए पाकिस्तान हुआ भाग कर जाए लोग तो पानी नहीं मिला उनको वे 20-25 रुपया 100 रुपया एक गिलास के पानी का करे क्या है नहीं क्या करे ऐसी ऐसी आफत आती है तो मनुष्य सदा होशियार रहना चाहिए कभी अभिमान मत करो न जाने किसने कौन काम आ जाए राजा महाराजा गांव का गांव दे सकते थे आज उनका खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है राजाओं का पहले गांव दान करते थे, प्रतिदान गांव दे दो, ये दे दो, ये दे दो, दशा है किस जन्म किसी पता हो जाए। मैंने तो एक बात देखी है, मेरे जीवन में जितना परिवर्तन देखा है मैंने, धनियों का, राजाओं का, साधुओं का, संसार का, इनके धर्म का, इतना परिवर्तन हरेक के जीवन में नहीं आता, इतना मेरे जीवन में आया, मेरे साल में देखा है, इतना परिवर्तन होता है संसार में। तो आप कृपानाथ कृपा करो, बच्चों को बचाओ, आप अपना वंश बचाओ, ये नष्ट मत करो। नाश करने के दो ही उपाय, एक तो मार डालना, अब मारना मनुष्यों को मारना बुरा लगता है तो पैदा मत होने दो, एक जन होगा जीव मरेगा तो आप ही, पैदा नहीं होंगे तो आप खत्म हो ही जाएंगे, दो ही उपाय है, पैदा मत होने दो तो कत्ल कर दो, गायों को तो मार दो, और मनुष्यों को पैदा मत होने दो, ऐसी दशा हो रही है। तो आप कृपा करो, उपाय ये है ठीक तरह से, जिससे कि सब काम ठीक हो जाए। और भगवान को याद रखो, नाम जप करो, पत्र लिखते हैं जिसमें ऊपर भगवान का नाम नहीं, हर एक बात में भगवान को याद करो। सज्जनों, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, दो ग्रंथ बहुत विलक्षण है, सुगम है, सरल है, गीता का संस्कृत बड़ा सुगम है। प्रस्थान त्रय में गीता अपना एक नाम रखती है, दस उपनिषद और ब्रह्मसूत्र और गीता, ये प्रस्थान त्रय है, सूत्रों के समान है ये, उपनिषदों के समान है। गीता में लिखा इति श्रीमद् गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र। आप तो संस्कृत जानते नहीं, संस्कृत बात बताऊं, इति श्रीमद् गीता सु उपनिषद सु बहुवचन लिया, उपनिषद सु गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायां एक बताया, उपनिषद सु बहुवचन और विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवाद अरुण विषाद योग नाम प्रथमोध्याय गीता सु उपनिषद सु बहुवचन अगर एक वचन ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र। तो कितना विलक्षण उपनिषद, जितने उपनिषद है उन उपनिषदों का साथ है ये, उन उपनिषदों में गीता है ये, उपनिषद सु बहुत जो उपनिषद है उन उपनिषदों में। यश निष्पितम वेदा, जिस भगवान के निश्वास वेद है, श्वास और गरु चलता है तो पंखों में साम वेद की ऋचाओं का उच्चारण होता है, ताम वेद है वो है, अप्रयत्न पूर्वक श्वास में है वेद, और भगवान ने योग में स्थित होकर मैंने विशेषता से कही है, जिस भगवान के श्वास में सब वेद, वे सावधान और कही है, अश्वमेध पर्व में अनुगीता का उपदेश होता है महाभारत में, अर्जुन ने पूछा कि महाराज बताओ भगवान का नहीं कर सकता बार बार, उससे मैंने कहा था, और 36 अध्याय है उसे अनुगीता नाम है उसका, मन जो भगवत गीता में तत्व को दिए वहां, ऐसी भगवत गीता अलौकिक विलक्षण, भगवान नहीं कह सकेगा भाई, मैं नहीं कह सकता। उस समय जो तेरी भाव था, श्रोता के भाव से भक्ता के आता है, गाय के शरीर में दूध रहता है, बछड़ा आता है ना बछड़ा, वो तूने लगता है, अरे गऊ हो जाती खुश, चाटती है वो चाटे खुश हो जाती है, सब शरीर में दूध आ जाता है वहां, ऐसे सुनने वाला जब तैयार होता है उसमें भक्ता के भीतर सब भाव विलक्षण आ जाते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, उसमें बात तो पूछ रही, पर गुरु जब जब वो घबराहट युद्ध के समय थी, वो घबराहट नहीं थी। इस बार भगवान कहे मैंने योग में सिद्ध कर कही, तुम भूल गया, तो भूला नहीं हो, ज्ञान वाली बात भूलता है, अपने भक्ति वाली भूलना नहीं है, भक्ति की बात विशेष बताई है भगवद गीता में, अशुद्ध तो बताई है। तो ऐसा भगवद गीता ग्रंथ है, सीधा श्लोकों में सूत्र होता है, बहुत बोध करता हूँ सूत्र तो अल्पाक्षर पेश नहीं, बहुत बहुत बहुत जल्दी सूत्र होता है, ऋचा है वो वेदों का अधिकार हरेक को है नहीं, और भगवान श्लोकों में सबका अधिकार, स्त्री पढ़ो पुरुष पढ़ो सूत्र पढ़ो कोई भी पढ़ो, और भाव भरा हुआ सूत्रों का, छोटे छोटे सूत्रों में कितने भाव भरे हुए हैं, अलौकिक भाव भरा हुआ गीता में श्लोकों में, गीता एक टीका लिखाई है और अभय फिर मन में होता है, सातवें अध्याय फिर लिखना शुरू किया है, विचित्र विचित्र भाव, अलौकिक भाव देखने बात है, ऐसी विचित्र बात है, मेरा जो विचित्र बात है, ऐसे भगवत गीता पढ़ाओ आप, कितने दिन में तैयार हो जाएंगे लोग। थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, बचाओ वंश को, बचाओ हिंदू संस्कृति को, बचाओ भगवान भी महाराज हिंदू संस्कृति धर्म से ज्ञान निर्भवती अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मा, भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, सब लोग उद्धार करने के लिए आते हैं, ऐसी संस्कृति आपकी हमारे कृष्ण भगवान आज सबसे कीड़ा लग रहा है, कीड़ा खा रहा है, घुन खा रहे हैं आपकी वंश को, आपकी संस्कृति को, आपकी बात को। अब इतने आप बैठे हैं, इनमें संस्कृत के विद्वान एक दो चार होंगे तो होंगे, पता नहीं है, विश्वास नहीं है पूरा। खास संस्कृत विद्या बड़ी सुगम बड़ी सरलता से हमारे साथ पढ़ाई करने वालों ने जो 12 महीना कोर्स है, दो दो महीने में परीक्षा दी, एक खंडा के पास हुए हैं मैंने, दो दो महीना और 12 महीने को पढ़ाई। पढ़ाने वाले पढ़ने वाले बहुत कम है, जानने वाले कम है। भूरीदत्ती महाराज है नहीं, सदाशिव में इनको पढ़ाया आपने, जादूराम को पढ़ाया पूछा एक शास्त्री था, उसको पूछा और पूछा दादा दी दत्ता ददंती, मैं को ददंती कैसे पढ़ाएंगे महाराज, वो भी अभ्यस्त हूँ और अभ्यास स्वामी जी आपको सूत्र अभी से याद है, आश्चर्य किया, अब याद हो जाए या। मेरे भी याद आए, आप पूछो तो याद आ जाता है, लोग सबसे बहुत पढ़ा लिखा, मेरी तो बात है नहीं, भगवान को कोई पहलू आ जाओ भाई आज। भूंदर जी मैं बस राजी हुए, अभी तक सूत्र याद है वो तो क्या क्या लिखी ने शादी संजीव ने तो उसे जाकर कई बातें होगी याद, ऐसी विचित्र विद्या आपकी व्याकरण की, कितनी विचित्र विद्या है। हमारे विद्या हमारे गुरु जी महाराज थे, पढ़ाते थे बड़े विलक्षण ढंग से, पंचदर्शी पढ़ाते, पंचदर्शी भी खेल खेल में पढ़ाते, पंचदर्शी और व्याकरण पढ़ाते थे बड़े खेल खेल में, ऐसे विनोद में पंचदर्शी पढ़ा। तो ऐसी सुगम विद्या है, कठिन विद्या नहीं है, पैम है आपका, तो कृपा करो कृपानाथ, बहनों माताओं से कहना आप बचाओ, वंश को बचाओ, माताओं बचाओ बचाओ, आप माताओं हम कहां आएंगे बताओ, आपकी गोदी के सिवाय हमारे जाने की जगह आने की जगह है क्या कोई, आप जितनी बैठो सब बैठे हैं, ये मां से आते हैं, मां से आते हैं। तो माने एक दो टाबर से संतोष है, मैं कहां वास्ते और गणा जना है, हमको एक दो बालकों से संतोष है, हमको संतोष हो गया, संतोष तो हो गया, पर ये टीटी की तरह बढ़ रहे हैं और आपके मंदिरों को तोड़ेंगे, आपके बहन बेटी को ले जाएंगे, आपके पुस्तकों को जलाएंगे, तो आपकी दशा क्या होगी, आगे पहले हुआ राजेश में क्या हुआ है, काशी जी मथुरा जी और अयोध्या जी आपके खास मंदिर है, आज क्या दशा हुई है वाली उनके राज्य में, फिर भी उनकी पक्ष ले ली सरकार, उनकी पक्ष में ये आप जानते नहीं होगा, ये नहीं है। जिस नंदी को महाराज गोस्वामी ने लड्डू खिलाए वो नंदी है, शिवलिंग तो उठा दिया, नंदी शेष रखा, ये ध्वंसा शेष रखते हैं कि जिनसे ये जो जलते रहे हैं, वो नंदी अभी भी है अनुवापी में, तो वे बढ़ दी ठाने संतोष होते, संतोष में दशा क्या होगी, संतोष का नतीजा क्या होगा, समझते होगा नहीं, ये आराम। भगवान ने अर्जुन ने पूछा कि पाप आचरण क्यों करता है, भगवान ने कहा काम ऐसी विलेश आई वो क्यों, सुख आराम आराम भजे, आराम हो जाए और संतोष नहीं हो, राम राम राम राम, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। हमारी पहले वाली माताओं अगर ऐसा करती तो आप रम आ जाते क्या संसार में, फिर क्या होती, अब आप हम दो हमारे दो, हम दो एक हमारे एक, कौन तो विद्या पढ़ेगा, कौन खेती करेगा, कौन मशीन चलाएगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन साधु बनेगा, कौन फौज में भर्ती होगा, राज में कोई काम काम करेगा, व्यवहार का आपके समाज का काम कौन करेगा, बताओ आप दो उत्तर लो, कोई दो है, एक दो बालक है, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, खेती कौन करेगा, मशीनों का काम कौन करेगा, विद्युतों के साथ व्यापार कौन करेगा, फौज में भर्ती कौन होगा, साधु कौन बनेगा, अब कोई कैसे है, आराम है आराम आराम आराम में खत्म होता है, आप जरा सोचो, मेरे को जवाब नहीं मिला है, आपकी जो हिंदू संस्कृति है ना, हिंदू का कहना हिंदू सभा विश्व हिंदू परिषद, उनके लोगों से पूछा है, उन लोगों मेरे पास पत्र आया कि एक कितना बताया वहाँ एक लाख विराट नगर में विराट वहाँ पर नेपाल में 1 लाख तो मुसलमान बना दिए 1 लाख हिंदू बना दिए। अब जाओ मैं कहूँ मैं जाऊँ बनाने में क्या फायदा है, पैसा लगेगा हिंदू होगा और घर में जन्म होता है महाराज हिंदू परिषद वाले खुद अवसर लगाए हुए खुद। उसको पूछा मैंने अभी मेरा जवाब आया नहीं है वो इसे जवाब क्या है वो जो संस्था बढ़ रहा है क्या है हिंदू बन जाए मुसलमान भाई उसको हिंदू बनाओ अरे उसे उद्योग करो अरे घर में पैदा हुए उसको बंद किया है घर में पैदा हुआ कि जो संस्कार होंगे क्या उनको पास लगाएंगे होगा बेपैदी का है उनके देख पैदा हो गई मुसलमान देते मुसलमान बन जाए हिंदू दे हिंदू बन जाए फिर वहां पैसा दे वहां बन जाए अपना कमाने की चीज होगी वो तो एक पैदा होगी उनके मुसलमान बने पैदा होगी मुसलमान बन जाए हिंदू दे पैसा वो ले लिया हिंदू बन जाए उनको कोई इज्जत है। अरे घर में आपने पैदा होगा तो संस्कार होगा उसे वो तो बंद कर रहे हिंदू विश्व हिंदू परिषद उनसे मेरी बातें हुई उन पत्र भी और हुआ आप करो कृपा ना। चार पांच आए थे आपके पास आपने कहा तुम्हारे में से बिना ऑपरेशन का कौन है कोई नहीं मिला आप लोग मेरे को पूछा कि गर्म पात में पाप है प्रयोजन में क्या पाप है पाप का बाप है ये हिंदू ये जो गर्म पात है वो तो एक अंश है परिवार नियोजन का एक अंश गर्म पात है और वो बात उस पाप का बाप है ये कहा था आप लोग सुनाई होगा सरदार शहर में कहा था आपने इसमें क्या पाप है सोनी ने पूछा था इस वास्ते बहुत खराब चीज है बहुत खराब चीज बहुत इसे नुकसान है पर आराम है काम है शक्रो देश महासन महापाप विद्या नीन कामना के विषय कर रहे हैं तो आप ऐसे करो कि भानाथ आपके पास पैसा है आपके पास बुद्धि भी है आपके पास वस्तु भी है आप में योग्यता भी है बचाओ बहनों माताओं से कहना है बहन बेटी पड़ोसी से बचाओ मार हार मिल रही है अब इनको सीखा करे राज पहला पैसा देती थी अब के पैसा तो आज भी देते है सुना है परंतु अब जगह जगह जो कैंप खोलते थे ना बंद कर दिया है कहते पैसा तो ज्यादा होता है सफलता कम होती है पैसा में लोग है आजकल कैंप नहीं खोलते ऐसा वहां पर पिंड छूटे बड़ी ये नहीं है तैयार हो गए ये सूख ये खुद तैयार हो गए यहाँ पहले कृष्ण बस आया था जिसमें आप में से एक भाई बोला बच्चा खेलते गए कहीं देखो देखो इतने बच्चे खेलते हो क्या करते हो इतने बच्चे पैदा हो गए कैसे पैदा हो गए ये आपके सज्जन ने यहाँ कहता मेरे कान में सुना मैंने धालेगांव में यहाँ की बात है वो आदमी अभी होगा भाई तो सज्जन पता नहीं है कि नहीं क्या करते हो इतने बच्चे खेलते क्या करते हो तुम अनर्थ कर रहे हो इतने बच्चे खेलते हैं तुम्हारे मेरे सामने धमकाया था यू अब मैं जानता नहीं कौन थे वो भाई है क्या अभी डरो मत भाई डरो मत डरते होंगे इनमें से थे वो इतना पक्षपात का होगा तो भी नहीं बोलेगा नहीं बोल दिया मुझे क्या बात है ये हिंदू कोर्ट बिल हुआ इसमें महाराज मैं भी गया मद्रास गया नागपुर गया हिंदू कोर्ट बिल विरोध में वहाँ कर्पाती बरादर से एक सजा है हम नागपुर में बैठे थे उसने कहा कि ये तो ठीक है विधवा ब्याह हो जाए ठीक है और ये जो गोद है रे गाजा है बाद में ये तो ठीक है मैं चिड़ गया तुम आए क्यों इस बात पे हिंदू कोर्ट बिल निषेध करने के लिए आए भीतर में भाव ये भरा हुआ आपके कहीं ठीक है कोई पैसों में लेके करते हो कोई नहीं आप धिक्कार सी बात है आप सच्ची बात कह रही अपने अपने अपने सिद्धांत की हत्या करते हो खुद जब कहते हो ठीक है कहते हो नियोजन ठीक है तो भाई वो ठीक बांधता था ना कह गया कहना तो सारी ठोक करके बैठ रहता हूँ ठीक है परिवार नियोजन होना चाहिए अरे कोई कहो हमारी मान्यता है कैसे कहना चाहिए दबका है उनको मैं आप आए क्यों इस बात में? हिंदू गुरु बिल के विरोध में आए, जब मन मन तो आपको उधर गए, सिद्धार्थ वो बोलते हो, कोई मिनख बना है आप में, पैसों के लोभ में आकर के पक्ष ले लिया आपने, आपने मन में लगा जो कहो आप ठीक तरह से। ऐसे उस भाई से मेरे कहना है कि आपके मन में इधर से मैं बैठी समझता हूँ इसको, मैं कहता हूँ मैं ठीक समझता हूँ, मैं निश्चित ठीक समझता हूँ, सब मैं कह रहा हूँ। क्या करेंगे, रोटी नहीं देंगे आप तो और नहीं मिल जाएगी, क्या करोगे आप और क्या करोगे बताओ? ज्यादा रोटी नहीं दोगे पर मेरे पक्ष में रोटी देने मिल जाएगा मेरे को, आप कितने विरोधी होंगे? आपको तो रोटी भी नहीं लेनी है और मेरे से क्या डर रहा है? साधु क्या करेगा? साधु की कोई इज्जत नहीं है, गृह तो मैं जान रही हूँ, लुगाई रोग है, एंटी मलेरिया होगा तो मेरे को कलकत्ता में जो कहा मतलब 48 घंटा में भीतर भीतर खत्म हो जाओगे, दवाई लो इंजेक्शन लो ठीक हो जाओ, नहीं लड़ा मेरे को मर जाओगे, वो पीछे रोने वाले लुगाई है नहीं ना, बच्चे लड़ने वाले हैं, मर जाए तो क्या है? साधु मर जाए तो कोई परवाह नहीं है लोगों में, क्योंकि क्या हाजिर क्या हुआ, ना कोई विधवा होने वाली ना छोरा रोने वाला, मर गया तो मर गया, हमारी इज्जत थोड़ी है, बच्चा बैठा सुना में उसी चीज होगी। एक भाई का चौथा टाबर हुआ महाराज जी, एक भाई का चौथा टाबर हुआ, दूसरी बोला अरे चौथा ज्ञान पैदा करियो थी, इतना टाबर करा कर गई अब आया क्या नारे पड़ जाए पीछे पर्चे पड़ जाए। एक बार में 12 लड़का एक बार में प्रकृति इतनी गुप्त हुई है, पहले की सुना नहीं, ये प्रकृति विरुद्ध काम करते हैं, प्रकृति वैसे करेगी, फिर दशा क्या होगी भगवान जाने, स्वास्थ्य कृपानाथ कृपा करो, आपकी पकड़ जती है तो हमारी जती हुई हम ऐसे करेंगे, सीधी बात है सारी ठोक करके हम साथ हैं, हम तो परिवार नहीं तो ठीक समझते हैं, मतभेद ऋषि मुनियों का होता आया है, आचार्यों का होता आया है, पर मेरी बातों को उत्तर दो। नारायण नारायण नारायण नारायण।